طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Ilaklarımızı yıkarken bilek kemiklerine kadar yıkıyoruz. Bilek kemiklerimizin üzerinden yıkıyoruz ama ayaklarımızın bacağın ortasına kadar yıkamıyoruz. Bu yanlış. Bu aşırılıktır dinde. Bu bir. İkincisi, tayyip abdeste zikir, abdestten sonra zikir dua yaptığımız zaman ne ellerimizi kaldırmaya gerek yok. Peygamber ellerimize kaldırmaya gerek yok bu konuda. Üçüncüsü de evet, tuvalette zikir etmemek. Çalışın tuvalette zikir etmemeye çalışın. Çünkü tuvalet zikir yeri değil. Kalbimize geçirmeye çalışın bu konuları.